گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 450. این برنامه با شرکت اهدیه، گلپایگانی، مهندس همایون خرم، لطف الله مشد و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ از مهدی خالدی، تنظیم آهنگ از ایرج محلوجی، شعر موزون از عراقی، سایر اشعار از حافظ، گوینده آذر پژوهش. من مست به بازار برآمد، ناگه بت من مست به بازار برآمد، شور از سر بازار به یک بار برآمد. بس دل که به کوی غم او شاد فرو شد، بس جان که ز عشق رخ او زار برآمد. Thank you. آورد تو در کار لب و غمزه و رخسار، جان و دل و چشمم همه از کار برآمد. المنت لله که پس از منت بسیار، مقصود و مرادم ز لب یار برآمد. مقصود و مرادم ز لب یار برآمد. دور از لب و دندان عراقی همه کامم، از آن لب شیرین شکربار برآمد. دیر مغان آمد یارم قدحی در دست، مست از می و میخواران از نرگس مستش مست. در نعل سمند او شکل مه نو پیدا، و از قد بلند او بالای صنوبر پست. شکل من مولای سنام برپا. بنشست چو برخاست افغان ز نظر بازان، افغان ز نظر بازان برخاست چون بنشست. Thank you. بازایی که بازایم عمر شده حافظ بازایی که بازاید عمر شده حافظ هرچند که ناید باز تیری که بشد از شهر شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست، و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست. بازای که باز آید عمر شده حافظ، هرچند که ناید باز تیری که بشد از شهر. گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 450.